これが بہت دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو آگے سلسلے کو آگے بڑھائے اور برکتیں ہوں. سارے علماء کرام نے ماشاءاللہ جو نام نے خوب غرور سے بیان کیے, بڑا دل خوش ہوا. چین والے ناخان کو دل سے دعا ہوئی کہ ماشاءاللہ انہوں نے تو ساری مجلس سے رنگ پیدا کر دیا. میں اس صبح 10 کلو میں بٹھایا تھا, میں نے تھوڑا سا بیان کیا تو میرے دل کی حرکت 2 بار گڑبڑ ہوئی, گرنے کو میں ہو گیا تھا. بس ایک عمر ہوتی ہے آدمی کی, اس میں آدمی کام کر لیتا ہے. پھر بعد میں ایسی ضروری بات میں نے آخر میں کرنی ہے کہ یہ اجتماع ہوا, بڑا سب کو آپ کو لطف آیا, ہمیں بڑا لطف آیا, لیکن صرف لطف اٹھانے کی چیز نہیں ہے جی. وہ میں آپ کو ایک پشاور کا لطیفہ سناؤں. پشاور میں ایک علاقہ ہے جس میں 200 گاؤں کا علاقہ ہے جہاں ہندکو بولتے ہیں, بالکل پشتو نہیں ہے وہاں پر. تو ان کو پٹھانوں کے ساتھ بھی ان کو آنا پڑتا ہے, تو لہٰذا وہ آدھی پشتو بولتے ہیں آدھی ہندکو بولتے ہیں. تو بیل خالصے والا آدمی اپنا بیل بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا. بیل اس کا تھا خراب تھا, اتنا کام کا نہیں تھا. بارل منڈی میں صفتیں بیان کرنی ہوتی ہیں, تو اس نے کہا کہ بیل میرا دان میرا جڑا ہے آج کا ذرا مارے ہیں, پر غوبر کا بمبیر ہے. غوبر پشتو میں گاہ کرنے کو کہتے ہیں. خیال چلانے میں ذرا کمزور ہے لیکن گاہ میں بڑا مائر ہے. تو یہ اجتماع جو ہوتے ہیں نا, یہ غوبل ہوتے ہیں, دا غوبل بھی ہے جی. یہ ہوتا ہے گاہ نہ ہوتا ہے, اس سارے اچھل رہے ہوتے ہیں, کود رہے ہیں, بیل بھی اچھلتے ہیں کودتے ہیں, لیکن ہل چلاتے ہوئے پیچھے جو ہے نا تو 15 من کا وزن دو بیلوں کو کھینچنا پڑتا ہے. یہ اجتماع سلسلہ تصوف کا اجتماع تھا. اس پہ اپنی مرضی چاہت کو چھوڑ کر بیعت ہونا پڑتا ہے, اور بیعت ہونے کے بعد حل کھینچنی پڑتی ہے سال آ سال. پھر اس کے بعد جو ہے تو 100 برس کا روٹا منوا مانت مانے ہے, پھر یہ دل انسان کو یہ جگہ پر آتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. قرآن پاک اپنا ایک ایسی ترتیب ہے, اسلوب ہے, عمل کو پہلے بیان کرتا ہے کہ کیا ہے, اس کو ڈیفائن کرتا ہے جی, کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ہے کیا, پھر کہتا ہے کہ اس کے حاصل کرنے پر کیا فوائد ہوں گے اور نہ ہونے پر کیا نقصان ہوں گے, پھر تیسرے نمبر پر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. تو کبھی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ پہلے عمل کو ڈیفائن کیا, اس کی طرف تشریح کی, پھر اس کا ثواب بتایا, پھر حاصل کرنے کا طریقہ بتایا. کسی جگہ جو حاصل کرنے کا طریقہ پہلے, یہاں حاصل کرنے کا طریقہ پہلے بتایا گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو بروز قیامت اللہ پاک کے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرا اور روکا اس نے اپنے نفس کو خواہش سے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ نفس کا خواہش روکنا, خواہشیں دو ہیں, ایک مزہ ہے ایک مفاد ہے. مزے جو ہیں وہ 4 ہیں, کان کا مزہ ہے, آنکھ کا مزہ ہے, زبان کا مزہ ہے, شرمگاہ کا مزہ ہے. یہ 4 مزے نفس کے ہیں, کہتے ہیں اس کو پورا کرو. اور مفاد اس کے جو ہیں وہ 2 ہیں, ایک مال کا مفاد ہے, ایک عہدہ کرسی جاہ کا مفاد ہے. ان 2 کے بیچ آدمی کو چلاتا ہے. ہمارے پہلے شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ ڈرتے ہیں کہ میاں علماء کے پاس آئے تو یہ چھوڑنا پڑے گا, یہ چھوڑنا پڑے گا. تو نے کہا ڈرے نہیں آپ, جب آپ آئیں گے آنا آپ کا حق تک ہے, چھوڑنا جو ہے یہ اللہ کر کے دکھائے گا. جیسے آج تجھے گانے میں مزہ آتا ہے, اس سے زیادہ تجھے اللہ اللہ کرنے میں مزہ آئے گا. رات کو اتنا مزہ تجھے آئے گا. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارا بیل کا تھلے کے سارا سلسلہ سب ان کے سائے تلے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ صاحب سلمانی پشاور والے انہیں جگہ پر میں ہوتا ہوں. پیروں سے معذور تھے, دل کے مریض, شوگر کے مریض, دور ایک ہاتھ میں پورا قرآن سنتے تھے, ایک رکعت میں پورا قرآن سنتے تھے, ایک رات میں پوری رات میں پورا قرآن تو میں نے ان کے ساتھ کھڑو کر سنا ہے. ایسا مریض تو لوگ کہتے ہیں کیسے سن لیتا ہے, تو جس وقت حافظ پڑھتا تھا تو ایسے ایسے ہوتے تھے. تو یہ ہلنا جلنا نماز تو ناجائز ہے, لیکن کیفیت وجد میں آدمی معذور ہے اس کے لیے پکڑ نہیں ہے. میں کہ جب حافظ قرآن پڑھتا ہے تو اس پر وجد ہوتا ہے, اس کی رگ رگ بج رہی ہوتی ہے. نام ان کا اور جان کے ساز پر, نام ان کا اور جان کے ساز پر, ہر لگے جان ساز اللہ ہے, ہر لگے جان ساز اللہ ہے. یہ ہمارے بڑے حضرت شری سری بادن جی رحمتہ اللہ کا شعر ہے. ہمارے مولانا شیخ صاحب جو اختر ملک صاحب میرے پیر تھے, یہ ان کی تربیت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور وہ خلیفہ تھے مولانا شیخ خان جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ عجیب اللہ تعالیٰ مالی مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس طرح کے حدیث والوں کی سند ہوتی ہے نا, تو اس طرح حضور کے قلب مبارک کی کیفیت الفاظ قرآن میں آئے ہیں, معنی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے قلب میں کیفیت تھی, وہ کیفیت تصور کے سلاسل کے بعد اس کا شکرا ہے, اس قلب سے اس قلب میں آئی ہے, آج یہاں تک آئی ہوئی ہے. وہ اس کو لینے کے لیے دل والے کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. یہ جو کہا کہ اپنے پیسے پی رہے کھا میرے پامال شو, پامال ہونا پڑتا ہے. میں پشاور یونیورسٹی میں رہتا ہوں, بڑے بڑے افسر ہیں وہاں, پروفیسر ہیں, ان کو میں کھڑے مارتا ہوں, ان کو تھپڑ مارتا ہوں میں, اور جب وہ دوسرے لوگ زیادہ آتا ہے, کیونکہ ہمارے بڑے حضرت صاحب جو تھے ان کی جگہ پر لوگوں نے دیکھا ہوتا جس کو تھپڑ لگ جاتا تھا تو جو بھی افسر ہوتا ایک درجہ ترقی رہتی تھی, تو پھر کراتے ہیں. تو میں نے کہا میں میرے پاس کوئی مال ہے, کوئی دولت ہے, کوئی چیزیں ہیں, تو اس کے لیے میرے تھپڑ کھانے کے لیے آتے ہیں. لیکن ان کو پتا ہے کہ چیز وہ ہے جہاں سے آدمی بند کے نکلتا ہے. تو فکر نہ کر, جب تو آئے گا, ہاں اس میں جو ہے مقامی اس جگہ پر کام کرنے والے ہمارے جو ہیں ساتھی ہیں وہ رحمت اللہ صاحب ہیں, آپ کو ان کی مجالس جانا پڑے گا, اور یہ ہفتہ وار, ماہ وار, روزانہ, سالانہ, یہ پورا کام ہے میرے بھائی. پورا جب کام آدمی کرتا ہے پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ دل اس کا بن گیا. اتنا ضبط آتا ہے انسان کے دل پر, اس کے نفس اتنا ضبط آتا ہے کہ سو عورتوں میں ذرا متاثر نہیں ہوتا, اور اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کو تو سمجھ نہیں سکتا ہے کہ چار چار دن کی کیوں اجازت ہوئی. تو نہیں سمجھ سکتا ہے کیا تو لیس ڈیوٹی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تجھے اس بات کا پتہ نہیں چلا ہے. پشاور کے نفسیات ڈپارٹمنٹ والوں نے مجھے بیان کے لیے بلایا, تو وہاں پر فائد ہے کہ فلاسفر نفسیات کا ماہر گزرا ہے, تو کہتا ہے سیکس کی اصلاح نہیں ہو سکتی, یعنی جن کی غلطی غلطی ہوتی ہے نا یہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو مجھے انہوں نے بیان کے لیے بلایا, میں نے کہا اللہ کے فضل سے ہم تصوف والے لوگ ان زوردار نوجوانوں کو ان کی 100% اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو نے کہا شاید ہو جاتا ہے, میں نے کہا ہو جاتا ہے, اس کو میں کر رہا ہوں, اس تمہاری یونیورسٹی میں کر رہا ہوں, آپ بھی آ کر تجربہ کر کے دیکھ لیں, اگر آپ کا پسند نہ ہو تو پھر آپ ہمارے منہ پر تھوک کر جائیں. ایسی بات آپ کو سنا دوں, لوگ دعا کرتے ہیں. میرا برطانیہ کا دورہ تھا, تو وہاں پر ایک دور دراز علاقہ تھا, اس نے کہا یہاں جتنے پاکستانی ڈاکٹر آئے ہیں غیر مقلد ہو گئے, اہل حدیث ہو گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تو وہاں ضرور جائے گا. تو میں نے معلومات کی, تو اکثر ہمارے پشاور کے پڑے ہوئے تھے شاگرد تھے میرے, میں گیا وہاں پر. جی وہ جو صدر تھا, وہ صدر ہی ان کی تنظیم کا صدر بنا ہوا تھا, میرا شاگرد تھا, کھانے کی دعوت بھی اس گھر پر تھی. ہمارے ساتھ ہی بڑے ڈر ہے, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو سبوں کو بیان کریں گے اور غیر مقدموں کے آگے بیان کریں گے, کیسے بیان کریں گے؟ میں نے کہا فکر نہ کرو, اللہ خیر کرے گا. چلے گئے ہم وہاں پر, نماز کا وقت آیا, نماز کون پڑھائے؟ تو اب سارے شرماتے تھے, شاگرد تھے میرے. میں نے کہا نماز تو سر ہی پڑھا لے. میں نے کہا چلو, پیچھے ٹانگے خوب کھول کے کھڑے ہوئے, زور سے انہوں نے امین کہا. جی کہ 100 بار کہو, مجھے کیا ہے, اس بات پر میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ سے. جب بیان ہوا تو اس کے انگلینڈ کے ماحول کو میں نے دیکھا ہوا تھا کہ 16-17 سال کی لڑکی ایک بنیان پہنے ہوئے اور ایک جینز پہنے ہوئے پھر رہی ہوتی ہے گرمی کے موسم میں. تو میں نے سے کہا کہ میں جس چیز کو کہنے کے لیے آیا ہوں وہ طریقہ تصرف ہے, اور وہ کیا ہے اس کو تو کیا سمجھتا ہے کہ جب تیرا نفس گناہ کرنے کے لیے بڑا اٹھے تو اس کو کیسے روکا جائے. بیان کر کے میں گیا تو تنظیم کا جو صدر تھا, ایک صدر تھا, ایک سیکرٹری تھا, سیکرٹری نے کہا میں آپ سے الگ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں کیا پوچھو جی؟ اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا نا جو بڑا اٹھتا ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ تقریر سے نہیں ہوتا ہے نا, اس لیے نظام ہمارے پاس نظام اس کے. صحیح بات ہے کہ جو ڈرا اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے, قلب میں دھیان پیدا ہو گیا اللہ کی حاضری, اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا, اللہ کا حضر نازل ہونے کا, یہ ہم تصور پہ تیسرے درجے میں اس پر ڈالتے ہیں بریج. پہلے زبانی ذکر, ذکر کا پھر بانی پر دھیان, دماغ دھیان کرتا ہے, قلب پر ضرب لگواتے ہیں, اس سے سارے اعصاب پر اثر آتا ہے, پھر آخر میں مراقبات پر اس کو ڈالتے ہیں. مراقبات پر ڈالنے کے بعد تو یہ حال میرے بھائی ہو جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں اس کی اشارت سے زیادہ قریب ہوں. تو واقعی وہ میت آدمی کو محسوس ہوتی ہے. ہمارے حضرت صاحب شعر پڑھا کرتے, آتے ہیں خیالوں میں دلوں, آتے ہیں خیالوں میں نگاہوں میں دلوں میں, پھر ہم سے یوں کہتے ہیں کہ ہم پردہ نشین ہیں. حضرت مولانا شاہ صاحب پڑھتے تھے, آتے ہیں خیالوں میں نگاہوں میں دلوں میں, آتے ہیں خیالوں میں نگاہوں میں دلوں میں, پھر ہم سے یوں کہتے کہ ہم پردہ نشین ہیں, پھر ہم سے یوں کہتے ہیں کہ ہم پردہ نشین ہیں. دو کہانیاں چھوٹے چھوٹے میں آپ کو سنا دیتا ہوں, دعا کرتے ہیں. کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا اپنے بال بچوں کو لے کر, سارے جنگل میں اتنا طوفان آیا کہ سارا قافلہ تتر بتر ہو گیا, اور اس کی جوان بیٹی وہ بھی تتر بتر ہو گئی. بھاگتے ہوئے ایک جھونپڑے میں, اس کا جگہ روشنی جل رہی ہے, اس کو پناہ ملی, وہاں بھاگ کا دور نہیں تھا. دیکھا ایک دینی طالب علم ایک کتاب پڑھ رہا ہے, اس نے اپنی انگلی چراغ کے اوپر رکھی, پھر پیچھے کر دی. تھوڑے دیر ہوئے کہ بعد جو دراز پر انگلی رکھ رہا تھا پھر پیچھے کر رہا تھا, صبح قافلے کو سمیٹا گیا, یہ لڑکی اس کے جھونپڑے سے ملی. بادشاہ نے کہا کہ اس سے پہلے کوئی بدنامی کی بات ہو لڑکے کو قتل کر دو. لڑکی نے کہا ٹھہرو مجھے ایک سوال کرنے دو, میں تو سوال کر دوں پھر قتل کروں. اس نے کہا رات کو تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چراغ پر انگلی کو کیوں رکھ کر جلاتا تھا؟ اس نے کہا مجھے نفس نے ترغیب دی, حسن جمال ہے, تنہائی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اب تو کیا کرتا آگے بڑھ. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس چراغ کی آگ پر انگلی کو رکھ, اگر اس کو برداشت کر سکا تو جہنم کو برداشت کر لے گا, اور نہ کر سکا تو پھر کہ میں جب انگلی جلی میری تکلیف مجھے ہوئی, میرے نفس کا خیال ظاہر ہو گیا, پھر درد کم ہوا, پھر خیال آ گیا واپس, پھر میں نے جلا, یہاں تک کہ ساری رات میں انگلی جلاتا رہا اور اللہ نے مجھے آپ سے بچا دیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. ہاں یہ بات ہے, یہ اللہ کے سامنے خوف رکھا ہے کہ مجھ کو بادشاہ نے کہا یہ تو رام لینے کے قابل ہے. ایک چور تھا, چوریاں کرتا تھا, دیواریں سوراخ کر کے, اس کی بیوی مر گئی, بچہ چھوٹا رہ گیا, اس نے کہا اس کا میں کیا کروں گا. اس نے ایک مدرسے میں کہا مدرسے میں چھوڑا کھانا نہیں ملتا ہے, عبادت بھی ہوگی, اور جب یہ میرے کام کہو گے میں لے آؤں گا. کچھ عرصے کے بعد جب لڑکا بڑا ہو گیا تو کیا اسے محسن صاحب کو کہا میں بیٹے کو لے جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ لے جائیں, بڑا اچھا بچہ ہے, بہت اچھا پڑھتا ہے, بہت محنت کرنے والا ہے, ہمیں بڑا پسند ہے, اس کا آپ نہ لے جائیں. کہا نہیں مجھے ضرور ہے, بس زور سے لے آیا. اس نے بیٹے سے کہا کہ رات کو کام کے لیے جائیں گے, اس کو ساتھ لیا گئے. اس نے بیٹے کو کھڑا کیا کہ میں کام شروع کرتا ہوں, جب کوئی دیکھے تو آواز دینا کہ دیکھ رہا ہے. اس نے دیوار کو سوراخ کرنا شروع کیا, لڑکا سوچتا رہا, سمجھ کو اندازہ لگایا کہ تو دیوار سوراخ کر کے اندر چوری کے لیے جانا چاہتا ہے. اس کے پیچھے سوال ابا جان دیکھ رہا ہے. بس جیسے کہا تو دونوں بھاگے بھاگے بھاگے, جب ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ محفوظ ہو گئے تو باپ نے کہا کہ بیٹا کون دیکھ رہا تھا, کون دیکھ رہا تھا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان اللہ پاک دیکھ رہا تھا. بس کیونکہ وہ مدرسے سے صرف الفاظ ترجمہ سیکھ کر نہیں آیا تھا, وہ اللہ کا دھیان سیکھ کر آیا تھا, کسی سے اللہ والے کے پاس تھا. حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں صحبت بغیر علم کے کام کر لیتی ہے, منظور کتاب میں لکھا ہوا ہے صحبت بغیر, یعنی ان بزرگوں کے پاس بیٹھنا صحبت بغیر علم کے کام کر لیتی ہے, علم بغیر صحبت کے کام نہیں کرتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مجھے ضرورت کہہ رہا ہے. تو میرے بھائی واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. یہ بات میرے بھائی حاصل ہوگی اگر آپ ہمارے سرکاری نظام میں آئیں گے. یہ تقریر کی بات نہیں تھی, آپ خوش ہوں گے, ہم بھی خوش ہوں گے, بڑا دل خوش ہوا. یہاں کا سچ بات ہے کہ میں تو بیمار آدمی تھا, وہاں سے میں آنے کے قابل نہیں تھا. ہمارے دوسرے ساتھی نے کہا کہ میں تو بیمار نہیں جا سکتا. میں نے کہا مجھے تو بزرگوں نے کہا ہے مرتے مرتے کرنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے, میں تو جا رہا ہوں. وہ اللہ پاک جب پہاڑی پہاڑیوں پر چڑھنا شروع کر رہی تقریب اللہ تعالیٰ پکڑ صبح معمولی تقریب ہے معمولی بس. اللہ تبار اس میں سلسلے میں داخل ہوں, بیان سن کر چلے نہ جائیں, سلسلے میں داخل ہوں, اس کام کو کرنا شروع کریں. یہ پوری مشقت ہے, اس میں اذکار ہیں, اس میں مراقبات ہیں, اس میں مجاہدات ہیں, ہاں جی. اور آدمی کی مکمل اصلاح ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات ہیں حضرت سے بیعت ہونا چاہیں یا حضرت اسم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور بعد میں بھی حضرات آئیں گے, ان سے جو حضرات بیعت ہونا چاہیں تو حضرت سے بعد میں بیعت جن سے کی مناسبت بنتی ہے بیعت ہو جائیں, پھر آگے انشاءاللہ. وہ اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ میرا تو جلدی نکلنا ہے, پشاور میں ہماری خانقاہ ہے. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ بیعت یہی سے ہوں. چلو اگر آپ اس نہیں کرتے کہتے کہ ہم بیعت آپ کے اختیار ملک صاحب سے ہو جائیں, بہت برکت ہوتی ہے بزرگوں کی. جب تک زندہ ہوتے ہیں خوابات بھی نہ کر سکتے ہوں, بہت برکت ہوتی ہے بیعت ہو جائیں. تربیت کے لیے آپ جو ہے تو ان کے ساتھ رہیں, رحمت اللہ صاحب کے ساتھ رہیں, انشاءاللہ ہمارا ان کا ان پر پورا اعتبار ہے, آپ کے لیے کافی ہوگا. اور اگر ہمارے پاس آتے تو ہمیں تو کوئی انکار نہیں ہے. ہماری آباد خانقاہ ہے, کام قیام رہائش ساری چیزوں کا بندوبست ہوتا ہے, ہاں جی. اور ساتھی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں, اسی خدمت کرتے ہیں کہ خود مجھے شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ میں کہتے ہیں تو ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں, اسی خدمت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ کا فضل ہے, یہ خانقاہی نظام پورے پاکستان میں ہے. ہمارا تھانوی سلسلے کا تو بہت مضبوط نظام ہے اللہ کے فضل سے. اور اس میں بلکہ میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ پشاور اپنے دنیا کے کاموں کے لیے آیا کرو, تو رات ہوٹل میں نہ گزارا کرو, ہمارے پاس گزارا کرو. تاجی میرے کون سے جیب سے نکلتے ہیں, اللہ دے رہا ہے. تاجی اس لیے آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں اور نہ بھیجو, ہمیں ضرورت نہیں, اور جگہ دو تاجی, اور جگہ دو, ضرورت نہیں جاتے تاجی. سچ بات ہے, تو اللہ کے لیے کام کرنے کی نیت کر کے ہم باندھ لے تو باقی اسباب کو اللہ تعالیٰ تیرا محتاج کرے گا, تیرے قدموں کے نیچے. علماء نے بات سنائی آپ کو نا, یہ قدموں کے نیچے تیرے آئیں گے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے لیے بیعت ہونے کے ساتھی ہونا چاہیں تو پشاور کسی بھی علامے ان شاء اللہ ہمارے خدمت کے حاضر ہیں. ایک مشورہ ہمارا یہ ہے کہ بیعت یہیں سے ہوں اور یہیں کام شروع کر دیں. الحمد للہ رب العالمین, ملاقب المتقین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا ولی الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا رحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم, یا ذی الجلال والاکرام, وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. یا اللہ ہمارے یہاں پر بیٹھنا اٹھنا جتنا کام ہوا سب کو عبد الرباد میں قبول فرما. یا اللہ رحمۃ اللہ صاحب, ان کے ساتھیوں نے بہت محنت کی, بہت تکلیف اٹھائی, اتنا بڑا استعمال کیا, یا اللہ ان کی دنیا آخر کو دوست فرما دے. جتنے ساتھی مالی جانی مدد کی ان کی, یا اللہ ان کو باغ و بہار کو لوگ گزار کر دے. یا اللہ اتنے خوبصورت لوگ اتنی تکلیف اٹھا کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں, چھوٹے بچے بڑے بوڑھے سارے آ کر یہاں پر آئے ہیں. یا اللہ مجھے زبر بڑی بہت شرمندگی ہوئی, ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی کہ ہمارے پاس کوئی جاتا. یا اللہ تیرے رضا کے لیے آئے ہیں, تیرے لیے آئے ہیں الہی. یا اللہ تیرے لیے آئے, تیرے رضا کے لیے ہمارے نہیں آئے. یا اللہ سب گانے کو قبول فرما اور سب کے دل مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما, امن و امان کا اعلان پیدا فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی صاحب. ایک تو ابھی اذان ہوگی اس کے بعد آپ سنتے ہیں آپ فرمائیں گے اور پھر نماز ہوگی. نماز کے بعد میری درخواست ہے تمام حضرات سے کہ وہ جس طرح کھانے کی روز کی ترتیب ہے تمام حضرات کے لیے کھانے کا